Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Jo men, så är det. Det har gått 2 veckor sedan sist. Tiden flyger som sagt. Jag är tillbaka, men vet ni vad? Idag är det faktiskt sista programmet. I alla fall innan hösten kommer. Jag tar lite sommarledigt, som så många andra av mina kollegor. Det är väl egentligen bara jag kvar här nu. Alla andra har väl gått och ligger på stranden i regnet. Det kan de göra, det är de gott i. Hur som helst, vi är igång igen. Det är dags att sparka igång en ny timma med Anders Ivers här på Pirate Rock 954. Det här är Dunsmuir, The Bats Are Hungry Tonight. Jo du, det där var alltså Dunsmuir. Kanske andra gången de spelas på svensk radio. Första gången var det naturligtvis jag som spelade också, för det är ju klatschrelaterat som ni anar. Neil Fallon på sång, Fu Manchu-bassisten vars namn undslipper mig just nu, Dave Boone från Company Band på gitarr och ingen mindre än Vinnie Appice på trummor från Black Sabbath och Dio, i stort sett alla andra band på 80-talet. Lite av en supergrupp, snedstreck kompisprojekt, jag vet inte hur man ska kalla det. Släppt 4 EPs, eller singlar, 7-tummare på vinyl, 500x var. Och kommer en platta i höst, också bara på vinyl och jättelimiterad. Det är dyrt att köpa från USA, men så är det. Skitsamma, sommaren är här. Hur vet vi det? Skiner solen ständigt? Är det jättevarmt? Såklart inte, vi bor på västkusten, det spöregnar. Men jag var på Springsteen i helgen. Det är ett sommartecken som säkert som något när The Boss intar Ullevi och folk går man i huset. Härligt. Jag är fan som ni kanske vet och det är alltid kul att höra de här lite mer udda låtarna. Nu i lördags bjöd han ju på outtakes och låtar från boxar och han körde Spirit in the Night från första skivan. Det är inte varje dag. Han körde inte nästa låt, men den är också från första skivan. Den är lite funkigare. Bruce Springsteen, det är inte funk direkt, men en annan trummis på den tiden, Vinnie Mad Dog Lopez, han var lite mer funk i honom än i Mighty Max Weinberg, som har hanterat trumstolen sedan platta nummer 3, om jag minns rätt. Grym trummis det är med, men det här är Vinnie Mad Dog Lopez på trummor, och det här är Blinded by the Light, The Boss. Madman, drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I strip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was it for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. In some flesh white mask, I was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. Blinded by the light, oh, cut loose like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light, she got down, but she never got tight, but she'll make it all right. Some brimstone baritone and a cyclone rolling stone. And some new moon chaperone stand in the corner all alone watching the young girls dance. And some fresh old moonstone was messing with his frozen zone to remind him of the feeling of romance. Yeah, he was blinded by the light. And little Early Pearly came by in her curly whirly and asked me if I needed a ride. Oh, some hazard from her skunked on beer was playing backyard bombardier. Yes, then Scotland Yard was trying hard. They sent some dude with a calling card and said, do what you like, but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground, asked him which was the way back home. Take a ride at the light, keep going straight until night, and then, boys, you're on your own. And now in Zanzibar, shooting star was riding in a sidecar, humming a lunar tune. Yes, and the avatar stepped below the bar, first to move the cookie jar with on T-show, boys, are left too soon. And some kid in that handicap was complaining that he caught the clap from some mousetrap he bought last night. Well, I unsnapped the skull cap between his ears. I saw a gap and figured he'd be all right. He walked up blinded by the light, cut loose like a deuce, another runner in the night. Blinded by the light. Mama always told me not to look into the sights of the sun. Yeah. En funkare Springsteen där på den tiden han var ung. Han var hungrig, han hade så mycket ord han ville få ut sig på så kort tid som möjligt. Jag älskar det. Den första plattan där, Greetings from Asbury Park, New Jersey från 1973. Ja, han är ju bra fortfarande som han visade i lördags. Nu 4 timmars maraton konsert. Knappt som han hann med sista tåget hem. Skitbra. Som sagt, från en ordkonstnär till en annan, då kör vi lite Nick Cave, tänkte jag. Den här låten tycker jag och mina kamrater i teamet så mycket om, så vi faktiskt körde en cover på den några gånger i en Rysslandsturné vi gjorde för ett gäng år sedan. Helt orepade, bara vrängde in den. Det funkar faktiskt. Mycket tack vare att det bara är 2 ackord i den. Men det är mycket text där också. Det här är The Weeping Song. Oh. Nick Cave and the Bad Seeds där, ett skönt band. Var även Nick Cave i duett med Blixa Bargeld där, hans sidekick och gitarrist som inte längre med i Bad Seeds tyvärr, men en skön karaktär. De ser sköna ut allihopa när de spelar live, för det ser ut som de allihopa flög in kvällen innan konserten i förra kostym, och sen hände det någonting att de var ute på en jävla utekväll, och så har de som varierande delar av kostymerna kvar på sig när de går på scen. Någon har liksom rödvinstänk på skjortan och någon har en skinnpaj istället för kavajen och så här. Det är ett grymt liveband som har det här, det hotas att falla ihop när som helst, men de lyckas ro det i hamn. Jävligt bra. Ja, ni kanske anar vad som kommer nu. Jag säger bara att som min god vän Dr. Carl, ska citera honom. Han sa att alla låtar där ordet mustache ingår i texten är bra låtar. Så vi kör på det. Det här är Clutch med The Incomparable Mr. Flannery. The tired man from slacking. Stole my Camaro, drive a grave. Took my suitcase on my bed. Ain't got no taillights, grill full of fun. How could you do this to a man so close to being done? From slacking. To like ya. Västkustens bästa rock, Pirate Rock. his wallet leather? Is his wallet fat? For not a year later, it's got you lying on your back. You should have closed your windows and got another dog. You should have chained up all the doors and switched up all the locks. And how many times från Blast Tyrant, Regulator med Clutch, del 2 av dubbelklutchen där. Varsågoda, som sagt. Jo, vad var jag? Det har ju varit midsommar också, säger de. I fredags, va? Ja. Vi var och spelade på Nomirock i Finland med Dark Tranquility. Vi flög in vi lämnade Sverige på fredag morgon och så kom vi fram vid sjurycket här på kvällen. Spelade vi 8:45. Kom av scenen 10:00. Ganska svettiga. Och vi var tvungna att sticka ganska snart för att vi skulle hemma. Så jag hann gå på Bruce Springsteen. Men midsommarfirande ska man göra. Så vi hade lite medhavd sill och nubbe. Och lite knäckebröd och västerbottenost. Och färsk potatis. Så vi hade en koncentrerad 1,5 timmes midsommarfest innan vi åkte van hela natten. Ledbrutna herrar som landade på Landvetter flygplats exakt 24 timmar efter vi åkte. Det är glamoröst att vara rockstjärna, ungdomar. Tänk på det. Inga hjärtformade poler här inte. Nej. Men apropå på Dark Tranquility, vi kör det eller? The Silence in Between på Pirate Rock 954. Your rate when the words The Silence In Between där med Dark Tranquillity. Och ni lyssnar på Anders Ivers på Pirate Rock. Och Anders Ivers, det är jag det. Som sagt, nu har jag faktiskt en helg som kommer här där jag inte ska spela. Det känns lite oväntat så här års. Man brukar vara ute på festivaler i stort sett varje helg. Och det kommer jag att göra efter den här helgen också. Så den här ska passas på och grillas och klippas gräs. Och vad man gör när man är ledig. Jag är lite ovan. Härligt ska det bli i alla fall. Kanske eventuellt kan man ta någonting kallt att dricka när man grillar. Eller när man klipper gräset. Ja, eller om man nu vill. Nu tappar vi tråden lite. Så kan det gå ibland. Vi går vidare med nästa låt. And the band play on med Black Crowes. Thank you all very much. The Black Crowes där med The Band Played On från skivan Before the Frost som kom ut 2009 som faktiskt spelades in live i studion, Levon Helms studio uppe i Woodstock någonstans, och de mådde extremt bra av att spela in, så då stod de verkligen på tårna. Oerhört bra platta. Ett band som enligt mig faktiskt blev bättre och bättre för varje skiva de gjorde. Utvecklades, så är det ett löjligt bra band. Eller vad får man tyvärr säga nu. När Chris Robinson har sitt Brotherhood som han kör med. Och det gör han i flera rätt i. Rich Robinson släpper en ny platta. Brorsan där i dagarna. Flux heter den. Har inte hunnit höra den ännu. Men den är ju bra. Jag var i Finland i helgen, sa jag precis. Och innan dess hade jag inte varit i Finland på nästan en hel vecka. När jag var där i Tammerfors, eller Tampere. Som man säger, på Tampere Metal Meeting med Tiamat helgen innan. En blöt tillställning på det sättet att det spöregnar hela tiden. Inget annat naturligtvis. Men det var roligt, förutom att jag hade betalt extra för att få med mig min bas. Och flygbolaget valde att inte lasta den på flygplanet. Så jag fick låna en femsträngad bas. Och det, ni som känner mig vet att det är ungefär som att be mig att hyvla små tunna skivor av från mitt ben med en osthyvel. Men man tager vad man haver, och det var helt okej. Okay. Så jag tänkte bjuda på lite Tiamat här också. En låt vi inte spelade senast, men det vet man aldrig när den dyker upp igen. Det här är The Red of the Morning Sun. This morning, when colors of night went pale white, the shades of faith disappeared, and the sky above you no longer blue. When did our moon cease to bleed? When shall the colors be free to bring back our golden, to bring back the red of the sun, to bring back our to bring back. Siamat där med The Red of the Morning Sun från senaste skivan hittills än så länge, The Scarred People. Den har ju fått 4 år på nacken nu. Man kan inte anklaga oss för att släppa skivor för ofta i alla fall. Snart, vi spelade i Finland för 2 veckor sedan. Jag var i Finland helgen som var och nu har jag en ledig helg som jag nämnde innan det bara av till nästa helg. Är det väl Spanien, Italien, Tyskland om jag minns rätt. 3 snabba. Möjligen att ordningen är ihop blandad där. Festivalen är svinkul. Ibland kan man bli något trött på flygplatser. Men så är det. Man får hantera det på bästa sätt. Ett annat band som är festivalaktuella för Bråvalla faktiskt är ju mina goda vänner i Thundermother. Så vi kör på med lite klassisk rock'n'roll. Det här är Shoot to Kill på Pirate Rock 954. We'll be right back. Så där ja. Jag har nämnt det förut att ibland så anklagas band som har lyssnat mycket på AC/DC, eller jag för den delen som har lyssnat på mycket på AC/DC, att ja, det är så himla lätt att spela AC/DC-rock. Thunder Mother är ett exempel på att hur man kan lira när man har hajat grejen. Där man inte bara tycker att det går undan i 280 och man byter ackord efter tycke och smak, så att säga. Det är en hel vetenskap i simplicitet, och inte många band förutom AC/DC fixar det. Thunder Mother är dock ett av dem. Grymt band. Som sagt, de lirar på Bråvalla, så ska ni dit, så se till att inte missa dem. De är om möjligt ännu bättre live. Skitbra. Skitbra band. Vi kör vidare med något oväntat kanske, men från ett soundtrack till en film som jag har glömt av vad den heter, men Jennifer Aniston tror jag i alla fall. Där är Tom Petty and the Heartbreakers med Walls. Some days are diamonds, some days are rocks, some doors are open, some roads are blocked, sundowns are golden, then fade away, and if I never do nothing, I catch your back someday, 'cause you got a heart so big it could crush this town, and I can't hold out forever, even walls fall down, and all around your island there's a heart so big it could crush this town, and I can't hold out forever, even walls fall down. Yes, they do. Down. She's the One heter filmen jag tänkte på. Den här låten kommer från soundtracket där. Tom Petty and the Heartbreaks där, Walls. Den heter inom parentes även Circus. Och det tror jag beror på att det är en ganska överlastad historia med massor med körarrangemang och liknande. Slutet på plattan finns det en samma låt fast utan allt det här. Men jag tycker det blir ganska bra. Med stämsång och 12-strängade gitarrer och allt vad man kan ha. Lite elo-feeling där. Det gör ingenting. Verkligen inte. Tom Petty som förut släppte en platta med sitt inte så kallade hobbyband eller garageprojekt Mudcrutch, precis som egentligen är Tom Petty and the Heartbreakers, fast man kan tänka sig att de gör det utan all den här skivbolagspressen, utan de gör det bara för att kul. Det gör de rätt i. Nu går vi vidare till ett av världens absolut bästa band som inte finns med oss längre. Eller hur är det nu? Alla är döda från originaluppsättningen. Ja, det är de faktiskt. Vi har kvar några trummisar och en basist som har hoppat med senare. Men alla originalsättningsramonare är inte längre med oss tyvärr. Vi tänker tillbaka till hur det var när de var som allra bäst, tycker jag. Det här är The KKK Took My Baby Away på Pirate Rock. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me with the president. Find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me with the FBI. And find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Herregud vad bra. Jag älskar verkligen The Ramones. Så mycket att jag faktiskt på en rockfestival i Serbien för några år sedan med ståkade Mark Ramone till en selfie. Det tog sin stund. Jag var lite nervös. Kanske hade bara varit att fråga egentligen, men tydligen tvungen att gå efter honom ganska länge. Trevlig kar för övrigt. Inte originaltrummis, men ändå i livet. Det får man göra om. Han var och spelade på Liseberg för några veckor sedan. Det var tydligen inte alls dumt. Jag missade det tyvärr. Fick aldrig se The Ramones. Jag har sett Didi Ramones spelade ett Ramones-set på Sticky Fingers för herregud, det måste ju vara 15 år sedan minst. Det var bra. Han dog kort efter. Och Mark jag har sett tidigare också. Men aldrig original Ramones. Och det kommer jag aldrig få göra heller. Tyvärr. En artist som jag faktiskt inte heller har sett, men i alla fall har chansen att se, är ju min, ja, en av mina absoluta favoritartister faktiskt. Det är ju Tom Waits. Det här är från 1999. Filipino Box Spring Hog heter den. Håll till godo. With the soldiers' glee, with a rum so crook and a big fat laugh, I spend my last dollar on me. I saw Bill Bones, I gave him a yell, keyhole spiked and all, with a chain link fence and a scrap iron jaw, cooking up a Filipino box spring hog, cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Spider rolled in from a hollow suburb on a one-eyed stolen mare. Donned himself with a chicken fat, sawing on a jawbone violin there. A Kathleen was sitting down a little red recovery row in a criminal rumberware bra. I was naked to the waist with my fierce black hound, and I'm cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Dig a big pit in a dead alley road, fill it with my drone and bay. Stinks like hell and the neighbors complain. Don't give a hoot what they say. Got slapped dead hog, rolled him over twice. Got a bench him with a sweeping broom. Got slopped them flies and chain up the dog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Rattlesnake by collar with great snappage. Old brown belly with a yellow wig. Taint the mincemeat filigree. And it taint the turkey neck stew. And it ain't them brulee okra seeds. Though she made them a special for you. Worst one a prize for a bottom black. The bees got thrown to the dogs. Jehovah's Christ, I can always make room. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Cooking up a Filipino box spring hog. Tom Waits där med Filipino Box Spring Hog från plattan Mule Variations. En av hans bästa skivor faktiskt. Den innehåller alla vad ska man säga, facetter av hans musicerande. Från weirdo cirkusmusik till snygga ballader till det här blues-stompet vi precis hörde. Har ni inte den så kan jag varmt rekommendera er att plocka upp den. Med det sagt, mina vänner, så kommer vi till sista låten för ikväll och för sommaren. För nu tar jag semester. Jag återvänder, ja, vad kan man tänka sig? Någon gång i augusti skulle jag tänka mig. Jag har inte riktigt bestämt det. Men jag kommer tillbaka om ni vill. Och även om ni inte vill så kommer jag tillbaka för jag har kul här. Hör gärna av er till mig. Och säg vad ni tycker. Säg vad ni vill att jag ska göra. Anders@piraterock.se. Om man vill mejla. Eller Anders Ivers official på Facebook. Om man vill hugga den vägen. Det är alltid kul att höra av er som sagt. Och i dessa Bruce Springsteen-tider så tänkte jag faktiskt ta och runda av med en coverversion som vi i Tiamat gjorde på en av hans mindre kända låtar som heter Paradise från The Rising-plattan. Som blev en... Jag blev en bonuslåt på senaste skivan Scarred People som skivbolaget sa när allting var klart mer eller mindre och vi skulle skicka till master att vi måste ha en bonuslåt. Och då hade vi lämnat studion, så var bara jag och Roger Öjersson som var tillgängliga, så vi fick göra en cover. Så ja, då fick det bli den här, Paradise. Johan tyckte att det var den vi skulle göra, och det hade han nog rätt i. Däremot var han inte tillgänglig för att sjunga, så det fick jag göra. Så här har vi Tiamat, tolkar Bruce Springsteen med mig, Anders Ivers, på sång. Ha en fin sommar och hör av er. Så ses vi framåt, eller vi ses kanske inte, det kan vi också göra om ni vill, men vi hörs framåt hösten. Ha det fint! Take the school books from your pack, plastics, wire, and your kill. Breath of eternity on your lips in the crowded marketplace. I drift from face to face. I hold my breath and close my eyes. I hold my breath and close my eyes. And I wait for paradise. I wait for paradise. Paradise. There's empty as paradise.